मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं रुकू के। एक ही मेन पॉइंट है, कह दो। सात बातें हैं इसमें। तुम लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हो, इनकी बंदगी से मुझे मना किया गया है। कहो, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करूँगा। अगर ऐसा करूँ तो गुमराह हो जाऊँगा, हिदायत नहीं पाऊँगा। कह दो कि मैं अपने रब की तरफ से दलीले रोशन पर हूँ, फैसले का सारा इख्तियार मेरे रब के हाथ में है। अल्लाह ताला हक बयान करता है और वो बेहतरीन फैसले करने वाला है। अगर मेरे इख्तियार में अज़ाब होता तो मैं तुम्हारे दरमियान फैसला चुका चुका होता। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि जालिमों के साथ कैसा मामला होना चाहिए। पसंदीदा रवैये देखते हैं। रोशन दलील के साथ जीना, दिन के अंदर मेहनत करना, रब की तरफ लौट जाने का एहसास रखना, अल्लाह मेरे जाहिर और बातिन को जानता है, इस शऊर को बेदार रखना, नापसंदीदा रवैये अल्लाह के सिवा औरों को पुकारना, औरों की बंदगी और ग़ुलामी करना, ख्वाहिशों की पैरवी करना, हिदायत से भटक जाना, अजाब के मुतालबे करना, जल्दबाजी करना, अल्लाह के सिवा दूसरों को गैब का जानने वाला समझना, अमल की बात यही है कि सब पसंदीदा रवैये अपनाने हैं, नापसंदीदा से रुकना है, अपने आप को अल्लाह की बंदगी के लिए तैयार करना है। हकीकत यही है कि अगर रब की बंदगी का मज़ा आ गया ना, तो दुनिया की सारी ग़ुलामियों से आज़ाद हो जाएंगे। बंदे बन के जीना है, बंदगी और ग़ुलामी में जीना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हुए अपना जायज़ा लेना है। तिलावत सुनवाती हूँ आपको, अपने दिलों की हालत भी देखिएगा कि क्या हमारा बंदगी का ऐसा ही मामला है। हम भी या कना बुदू व या कनस्तईन कहते सुनते हुए इसी तरह चिलचिलाते हैं।